31 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przy pomniku Powstania Warszawskiego odprawiono mszę i wygłoszono apel pamięci. Szpital w Poznaniu jako pierwszy w Polsce wdraża nową, darmową procedurę onkologiczną. Specjalny wysłannik amerykańskiego prezydenta osobiście oceni sytuację w objętej wojną Strefie Gazy. Wolność i niepodległość nie są dane raz na zawsze. Trzeba tych wartości strzec, pielęgnować i bronić, ilekroć są one, tak jak dziś, zagrożone, powiedział Janusz Maksymowicz, powstaniec i wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich. Na Placu Grasińskich przy Pomniku Powstania w przeddzień 81. rocznicy zrywu odprawiono mszę świętą polową i wygłoszono apel pamięci. Janusz Maksymowicz podkreślił, że powstańcy kierowali niezłomnym pragnieniem wolności. Marzyli o kraju, w którym każdy człowiek może żyć w pokoju i godności. Zawsze walczyliśmy o odzyskanie pełnej niezależności politycznej, gospodarczej, wiedząc, że nasze prawo do wolności jest niezbywalne. Podczas Powstania Warszawskiego kobiety i mężczyźni, żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego oraz ludność cywilna stanęli do walki na niespotykaną skalę. Apel pamięci przy pomniku Powstania Warszawskiego rozpoczęła minuta ciszy dla zmarłej dziś w nocy Haliny Jędrzejewskiej, wieloletniej prezes Związku Powstańców Warszawskich. Szpital w Poznaniu jako pierwszy w Polsce wdraża nową, darmową procedurę onkologiczną dla pacjentów z rozsianym rakiem. To procedura dla tych, którzy z powodu zaawansowania choroby nie kwalifikują się do leczenia chirurgicznego. Może być ratunkiem dla pacjentów z rakiem jajnika, jelita czy wątroby. Małoinwazyjna metoda leczenia przerzutów nowotworowych była testowana w roku 2017, ale okazała się zbyt droga. Teraz jej koszty spadły na tyle, że może być wykonywana w ramach innych zabiegów, wyjaśnia dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, chirurg i onkolog profesor Dawid Murawa. Paradoks polega na tym, że jeżeli byśmy mieli pytanie, czy mamy tego typu procedurę w koszyku świadczeń NFZ-u, nie mamy. Natomiast dlaczego to robimy? Dlatego, że wykonując procedurę diagnostyczną jamy otrzewnej w laparoskopii z pobraniem wycinków, kwota finansowa, która wynika z tej procedury, dla mnie jako dyrektora szpitala jest ekstremalnie satysfakcjonująca. Zabiegi są szansą dla pacjentów z rakiem, którzy leczeni są paliatywnie. Po poprawie stanu zdrowia możliwe są u nich inne formy pomocy. 5 lat więzienia, 180 tysięcy złotych grzywny oraz zakaz pełnienia stanowisk kierowniczych w instytucjach państwowych i samorządowych przez 10 lat. Taki wyrok usłyszał Stanisław Gawłowski, senator Koalicji Obywatelskiej w latach 2007-15, wiceminister środowiska. Sąd uznał go winnym 6 z 7 zarzutów, jakie przedstawiła mu prokuratura w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Według szczecińskiego sądu Stanisław Gawłowski jest winny m.in. przyjęcia łapówek w zamian za pomoc w ustawianiu przetargów na inwestycje w zarządzie melioracji. Sędzia Grzegorz Kasicki podkreślił, że to największa sprawa, głównie w zakresie liczby dowodów i akt, z jaką miał do czynienia w 30-letniej karierze. Odniósł się też do określenia jej mianem politycznej. Mam marzenie, żeby każdy, kto się wypowiada w tej sprawie, nie w sensie informacji, bo to jest co innego, tylko w sensie oceny tej sprawy, oceny materiału dowodowego, żeby chociaż pobieżnie albo się zapoznał z tym materiałem dowodowym, albo poczekał na uzasadnienie sądu. Senator Gawłowski po ogłoszeniu wyroku przyznał, że nie tego się spodziewał. Ten wyrok nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Wyrok nie jest prawomocny. Obrońcy senatora zapowiedzieli apelację. A materiał przygotowała Elżbieta Bielecka. Specjalny wysłannik prezydenta do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff osobiście oceni sytuację w objętej wojną Strefie Gazy, gdzie panuje kryzys humanitarny, a mieszkańcy cierpią z powodu głodu. Dziś Witkoff rozmawiał na ten temat w Izraelu z premierem Benjaminem Netanyahu. Jutro ma pojechać na miejsce, przekazała rzeczniczka Białego Domu Caroline Levitt. Jutro specjalny wysłannik Witkoff i ambasador Huckabee udadzą się do Strefy Gazy, aby sprawdzić obecne punkty dystrybucji pomocy humanitarnej i opracować plan dostarczenia większej ilości żywności, a także spotkać się z mieszkańcami Strefy Gazy, aby z pierwszej ręki poznać tragiczną sytuację panującą na miejscu. Wojna między Izraelem a Hamasem trwa od 7 października 2023 roku. Organizacje humanitarne alarmują, że sytuacja w Strefie Gazy jest krytyczna i coraz więcej mieszkańców cierpi z powodu głodu. Klimat. Jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra albo dobra. Na znacznych obszarach zachodniej, centralnej, południowej i północno-wschodniej Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. Zagrożenie pożarowe w lasach jest małe albo średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór i od razu zaglądamy na boiska piłkarskie, gdzie trzy polskie kluby walczą o europejskie puchary. Od 5 minut przy łazienkowskiej Legia podejmuje Banika Ostrawa. To rewanżowe spotkanie drugiej rundy Ligi Europy UEFA. Przed tygodniem, przypomnę, w Czechach było 2-2. Ten mecz trwa, tak jak powiedziałem, 5 minuta 0-0. O Ligę Konferencji Europy walczą Raków i Jagiellonia. Raków tymczasem w opałach. Gra w Żylinie z zaliczką 3 bramek z pierwszego meczu, ale kłopoty, chociażby z konstrukcją akcji do przerwy. Tutaj jest 1-0 dla Żyliny po 35 minutach gry. Jagiellonia podejmuje serbski Novi Pazar. Z wyjazdu mistrzowie Polski sprzed roku przywieźli gola przewagi, a do przerwy jest 0-0. Ciekawy etap Tour de France Femme. W końcu poważniejsze góry. Katarzyna Niewiadoma Finny była 12, ale awansowała na 3 miejsce w generalce. Największe jednak brawa należą się Dominice Włodarczyk, która na metę wpadła 5. Więcej selekcjonerka reprezentacji Polski Małgorzata Jasińska. Wspaniałe miejsce w czołówce, 5 miejsce Dominiki Włodarczyk, która kolejny raz pokazała, że wspina się naprawdę dobrze w wysokich górach. Wspaniała jazda również Kasi Niewiadomej, która tak naprawdę pokazała swój kunszt zjazdów, dała poważny sygnał, że będzie ryzykować nie tylko na podjazdach, ale również na zjazdach, by powtórzyć swój sukces z tamtego roku. Czekamy na sobotni etap, który pokaże, kto będzie walczył o pudło na tegorocznym turze. Dzisiejszy 6 etap wygrała koleżanka Dominiki Włodarczyk z grupy UAE, francuska Meva Scubon, liderką Kimberly Pinar z Mauritiusu. Dziś też żyjemy awansem do półfinału Ligi Narodów Polskich siatkarzy, którzy w Chinach bez straty seta pokonali Japończyków. O finał nasi zagrają z Brazylią, a to w sobotę o 13. Jutro pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, po południu burze. Od 21 do 25 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na wybrzeżu od 18 do 20. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. To się wydarzyło 100 milionów lat temu mniej więcej. I trwa do dziś, a wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Psy szczekały, kiedy słyszały heavy metal. Cichły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. Klasycznie, to znaczy tradycyjnie, polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Dzień dobry. I do usłyszenia. Także na stronie i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tour de Pologne Women. 3 dni, 3 etapy, 300% emocji. Zawodniczki z drużyn z całego świata będą walczyć o zwycięstwa w województwie lubelskim na metach w Zamościu, Chełmie i Kraśniku. Start 12, a finał 14 sierpnia. To trzeba zobaczyć. Patroni medialni. Sportowy 24, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport, Cinema City. Kolarzom kibicują. Arche Nałęczów, Grupa Transportowa, Toyota Radość, Lotto, Zonda Krypto oraz sponsor główny wyścigu Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka na OFF Festiwalu. Prosto z Radia Katowice rozpoczynamy nasze 496. spotkanie w OFF Control. Michał Jakubik przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie, Marcin Molecki tutaj w Radiu Katowice i Mateusz Tomaszuk. Dzisiaj do 23 będę miał niezwykłą przyjemność razem z Państwem przecinać radiową wstęgę. Ładnie to powiedziałem. Radiową wstęgę tegorocznej odsłony OFF Festiwalu. You take a sound, any sound, record it.

jednak marzenia się spełniają. To jest właśnie dowód na to, że tak zwana pofestiwalowa wishlista naprawdę działa. Pamiętam, że kilka lat temu wpisałem magiczne słowo slow dive, a rok temu bez namysłu wpisałem hasło Have a Nice Life. W tym roku Dan Barrett i Tim Matsuga zagrają w sobotę na scenie Trójki i to będzie godzina 21.30. A dla tych, którzy nie wiedzą, ale myślę, że to jest niemożliwe, wishlista, czyli lista życzeń koncertowych, pojawi się też tuż po zakończeniu najbliższej edycji OFF Festiwalu, która startuje już jutro. Pamiętam, jak redaktor Gosia Jakubowska ze mną afirmowała i czekała na to, że nasza trójkowa scena powróci. I powróciła. Marzenia się spełniają, a wspomnienia zostają. Dzisiaj do 23.00 dużo wzruszeń, dużo wspomnień, bo OFF Festiwal to emocje. Bardzo często powtarzam, że to jest taki festiwal, na który przyjeżdża się z pustym, metaforycznym plecakiem, a wyjeżdża z bagażem pełnym uniesień, emocji. I chwil, które nie da się ukryć, zostają na lata. Plan naszych trójkowych audycji z OFF Festiwalu, taka radiowa ściągawka do sprawdzenia na naszej stronie trójkapolskieradio.pl. Można też zobaczyć i dopisać się na naszej tradycyjnej liście obecności facebook.com/trójka. No właśnie, festiwale to sztuka, sztuka dokonywania wyborów. Na jaki koncert pójść? Jaki sobie odpuścić, ale dwa lata temu tym moim największym koncertem, najważniejszym koncertem był występ grupy Slow Dive. So

Nadajemy dzisiaj prosto ze studia Radia Katowice. Magia Radia w Trójce, a jesteśmy w Radiu Katowice. To wszystko w związku z tym, że jutro startuje tutaj w Katowicach OFF Festival. Czy ja wspominałem już, że prawie wszystko z koncertu Slow Dive notowałem w swojej głowie? Catch the Breeze, utwór, który 2 lata temu w Dolinie Trzech Stawów na OFF Festiwalu pojawił się w ich koncertowej setliście. Z tego co widzę, nie mam takiej dobrej pamięci, ale spisałem sobie, że to był 4. utwór na tym koncercie. A 4 godziny przed tym pamiętnym występem rozmawiałem z Rachel Goswell i z Christianem Savillem z grupy Slow Dive i zapytałem ich, jaka jest publiczność teraz w porównaniu do tej z lat 90. Domyślam się, że ich fani rośli, założyli rodziny, oni rośli razem z nimi. Można też odnaleźć Slow Dive na TikToku. Ludzie oglądają występ z telefonami w górze, wszystko ląduje później na YouTubie, na Facebooku. Wszystko jest całkowicie inne niż w latach 90. Spytałem ich, czy czują, że młodzi też ich odkrywają. Tak, wykorzystuję chyba wszystkie sposoby patrzenia na publiczność. Zawsze nawiązuję kontakt wzrokowy z odbiorcami. To taka wymiana energii z fanami, która dokonuje się na każdym koncercie. To prawda, mamy fanów, którzy przyprowadzają swoje nastoletnie dzieciaki. 12, 15, 16, 17-letnie. Przypomina mi to czasy, kiedy byłam w ich wieku, kiedy chodziłam na koncerty i zawsze stałam przed barierką koncertową moich ulubionych zespołów. Ta świadomość, na jakiej scenie gram, oraz pamięć o dawnych czasach jest czymś nie do opisania. Naprawdę lubię poznawać ludzi, których mam przed sobą. Naprawdę lubię tych, którzy przychodzą na nasze koncerty. Mówi się, że My Bloody Valentine poniekąd albumem Isn't Anything zdefiniowali ramy gatunku shoegaze, ale według mnie to właśnie Slow Dive jest tym najważniejszym zespołem tego nurtu. Podpytałem 2 lata temu Rachel Goswell i Christiana Savilla podczas OFF Festiwalu, czy najnowszym albumem planują odświeżyć shoegaze na swoich własnych warunkach, a może nie będzie to zwykły shoegaze, ale shoegaze nadziei. Myślę, że każdy utwór przez nas stworzony sprawia, że się zmieniamy. Naturalnie ewoluujemy. Za każdym razem robimy to w nieco inny sposób. Może rzeczywiście w pewnym stopniu odświeżamy gatunek shoegaze. Like flowers on your head. Jak te świeże kwiaty na twojej głowie? Tak, będąc na festiwalu, zrobiłam sobie festiwalowy kwiatowy wianek. Wystąpię w nim na scenie. Jest w tym sporo zabawy. Widziałam też mnóstwo młodych ludzi, którzy nosi t-shirty Slow Dive wykonane przez siebie w myśl zasady do it yourself. snakes on the earth threw himself before a bullet and threw the metal to the dirt in a man's word. I don't belong to anyone. I don't belong to anyone. I don't belong to anyone. Żyły w roku 2018 tutaj w Katowicach, z których dzisiaj nadajemy, zagrali na scenie Trójki i pamiętam, że wspominałem na antenie programu trzeciego 7 lat temu, że Fontaine's DC to moje największe odkrycie off festiwalu. Wspominałem, że tak naprawdę trudno w to uwierzyć, ale są jeszcze przed tym wielkim dniem, przed wydaniem swojej debiutanckiej płyty, choć tak właściwie wtedy nie miało to większego znaczenia. Sesja wideo dla amerykańskiej rozgłośni KXP wtedy zrobiły swoje. No a dzisiaj mówi się, że są na językach, wracają do Katowic, wracają na OFF Festival, wracają tym razem na scenę główną i to będzie taka wisienka na torcie, creme de la creme, bo zagrają ostatniego dnia festiwalu, OFF Festivalu o godzinie 23:40. I to jest ta chwila, to jest ten moment, magiczny moment, bo w Katowicach, w studiu Radia Katowice, jesteśmy w Trójce, to dla tych, którzy dopiero włączyli Trójkę, i nie jestem sam. Miłosz Boiński i Witold Maciejczyk, reprezentanci grupy Zachwyt. Cześć. Cześć, tutaj jedna, druga, dwie czwarte tego zespołu. Dobry wieczór Państwu. Musimy opowiedzieć trochę, jak to wygląda. Jest studio w takich warunkach oświetleniowych, że rzeczywiście chyba moglibyśmy powiedzieć, że prawie przy zgaszonym świetle. Tak, jest tutaj na pewno klimatycznie bardzo miło. Wręcz kapkę sennie mi się zrobiło, ale na szczęście zaczynamy rozmowę, więc się pewnie kapkę rozbudzę. Pamiętam rok temu, kiedy graliście dwa koncerty, to też niesamowita konfiguracja. Dwa koncerty, jeden koncert akustyczny, drugi taki pełnowymiarowy, ale pamiętam, że rok temu tłumaczyliście się z tego, że to nie wy byliście sprawcami tego festiwalowego deszczu, tej burzy, ale po utworze Czekam, aż spadnie deszcz, słowa przekształciły się w rzeczywistość. No, na naszym pierwszym koncercie tego dnia jeszcze nie padało aż tak mocno, ale chyba to się zemściło na drugim, późniejszym, tym akustycznym właśnie na mojej scenie Blik bodajże. Blik. Tak, tak. Tak. Wicio wtedy jeszcze z nami nie grał. Wicio dołączył do nas pół roku temu. Mieliśmy zmianę, ale był na obu koncertach pod sceną. Tak. Także też pamięta i ten dzień, ale z trochę innej perspektywy. Też ciekawa sprawa w sumie. Na koncercie tym pełnowymiarowym, elektrycznym, można by rzec, stałem przy barierce w T-Tencie, w pierwszym rzędzie, pamiętam. A na koncercie tym akustycznym, na scenie Blika, stałem po boku sceny, Tak, tam na bok jest... od zespołu, żeby na mnie nie padało, bo wtedy rzeczywiście deszcz bardzo mocno padał. Tam był taki mały, zadaszony teren i bardzo dużo osób w trakcie koncertu. To w ogóle było bardzo miłe i tak intymnie się zrobiło blisko, jak wszyscy zaczęli podchodzić pod tą scenę, żeby ich nie zmoczyło. Ale to jest niesamowite, prawda, że jeżeli ktoś wybiera rzeczywiście stanie w deszczu pod sceną i specjalnie moknie tylko dlatego, żeby was posłuchać, no to jest jakaś taka nagroda, takie wynagrodzenie, prawda? Jest taka wdzięczność. No ja wtedy wybrałem, żeby nie moknąć akurat. Tak więc... Ale tak, to było bardzo miłe i za każdym razem na koncercie w plenerze martwię się po prostu... czy ludziom pogoda nie uprzykrzy życia, ale i tak, nawet jeśli jest kiepsko, nawet jeśli są trochę gorsze warunki, są ci ludzie i ta wymiana energii pomiędzy sceną a tłumem jest nawet większa. Słuchajcie, może teraz dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, bo w tym roku lekkie opady deszczu się zapowiadają. Za chwilę może spróbujemy wymyślić na to jakiś sposób. No ale niech wybrzmi. W razie czego mam nadzieję, że to nie będzie przez nas. Czekam, aż spadnie deszcz. Thank you. No nie wiem, co to będzie, jeżeli przez nas rzeczywiście spadnie deszcz. Miłosz Boiński i Witold Maciejczyk, czyli grupa Zachwyt. To już powiedzieliśmy, jedna druga. No jedna druga, dwie czwarte, cztery ósme, można było tak w nieskończoność. Mm-hmm. W tym roku jesteście z tej drugiej strony, bo nie gracie na OFF Festiwalu. Możecie chłonąć koncerty, możecie podpatrywać zespoły z całego świata, bo każdy zespół też ma swoje patenty, swoje takie sztuczki, dzięki którym odbiorcy zapamiętują na długie lata. Czy to nie jest trochę tak, że festiwale albo koncerty inne są dla was chociażby w pewnym sensie taką szkołą, takim miejscem, w którym można poczuć natchnienie i z tych koncertów przemycić coś fajnego do waszej zachwytowej przestrzeni koncertowej? Chodzenie po koncertach, szczególnie właśnie w ramach jakiegoś festiwalu, czy to takiego letniego jak OFF Festival, czy jakiegoś bardziej showcase'owego jak Great September, jest właśnie to, że można pójść na jeden koncert, posłuchać 20 minut, wynieść coś z niego, przejść na następne miejsce. To jest taka trochę studnia bez dna, jeżeli chodzi o inspirację. Super jest to, że można spotkać naprawdę dużą ilość ludzi. Nie wiem, ile osób poznałem właśnie przy okazji takiej tego typu imprezy, jaką jest OFF choćby. Naprawdę to trochę napędza chęć do działania. U mnie mam wrażenie, ta wymiana właśnie choćby jakichś małych pięciominutowych rozmówek po koncercie z paroma osobami. No jest coś w tych występach innych ludzi na pewno. Zawsze, czy to nawet oglądając jakiś koncert, nagranie z koncertu w internecie, to zawsze można podpatrzeć jakieś metody, jakieś techniki, jakich ktoś inny używa, grając na instrumencie. No i jeśli chodzi o znajomości, no to też te więzy się zazębiają przy każdej rozmowie. Na przykład rok temu na festiwalu poznaliśmy tutaj pana prowadzącego Mateusza. Dokładnie tak. Tak. No. Mieliśmy wycieczkę w sumie z dworca autobusowego pod Galerią Katowicką do bramy na Trzech Stawach i to była miła podróż, fajnie było. Bo festiwale to też właśnie ta droga, prawda, z miejsca zamieszkania tym festiwalowym autobusem, kiedy przemierza się już na teren festiwalu, to też tam się odbywa tak zwana integracja. Już na tym etapie kotłuje się ta energia, już tak ludzie, nawet jeśli nie ma jakichś większych interakcji, tylko widzi się, że ktoś jedzie w to samo miejsce co ja, to się tak nakręca po cichu. Każdy z nas się kotłuje delikatnie. I każdy sobie tam tak po cichu, albo nawet nie po cichu wymienia, jakie koncerty dzisiaj zobaczą. I to jest w pewnym stopniu taka licytacja. Mówi się, że OFF Festival to jest takie miejsce, że tutaj często się jeździ, nie znając tych wykonawców, prawda? I wyjeżdża się z nowymi inspiracjami, nowymi ciekawymi inspiracjami. Pamiętacie swoje największe odkrycie OFF-a albo zespół, na który w tym roku najbardziej czekacie? O największe odkrycie powiedziałbym, kiedy 2 lata temu przyjechaliśmy głównie zobaczyć Slowdive, to chyba 5 sierpnia, tak? Tak, miałem wtedy 18 urodziny. To pamiętam, że szliśmy z Miłoszem w stronę leśnej sceny, żeby zobaczyć zespół z Korei, ale w drodze spotkaliśmy naszego kolegę, który powiedział: nie idźcie tam, chodźcie ze mną do namiotu. A w namiocie, jak się okazało, był zespół bodajże z Kolumbii, nazywał się Sonrom Pepera. I no, niezapomniane przeżycie to było, naprawdę. Przez całe różne orientalne, nie orientalne, tylko ich miejscowe instrumenty, jakiś połączone trochę z punk rockiem, to zrobiło naprawdę robotę. Tak. Cudowny koncert. Ja wtedy 2 lata temu, w ten dzień, pamiętam, pierwszy raz mnie poruszyło Jockstrap. Znałem ten zespół wcześniej, znaczy zespół, duet tak właściwie, pojedyncze piosenki. Miałem do nich taki stosunek, no fajne, 2 razy usłyszałem i zapomniałem. I po koncercie stałem się całkiem sporym fanem. Nie wiem, ile razy słuchałem ich płytki I Love You, Jennifer P. No, na festiwalach najfajniejsze chyba, co można zrobić, to pójść po prostu w nieznane bez planu i spotkać te zespoły, o których nigdy wcześniej byś prawdopodobnie nie usłyszał. A ja jestem przekonany, że niektórzy festiwalowicze rok temu na pewno też was odkryli i zapętlają na swojej playliście chociażby utwór Scenariusze wszystkie złe. Scenariusze wszystkie złe, ale na off festiwalu mogą być, wydaje mi się, że te raczej dobre. Miłosz Boiński, Witold Maciejczyk, czyli jedna, druga grupy. Zachwyt. Artur Rojek kocha sporty indywidualne, pływanie, bieganie, to zresztą w swojej książce wielokrotnie powtarzał. A z drugiej strony, tak mnie się zdaje, że ta organizacja w festiwalu to jest taki tandem, bo to ludzie, z którymi musi współgrać, nie może tutaj pływać samemu na jednym torze. A jak to jest u was? Ile czasu musi zająć, by wszyscy dobrze się zgrali w tym waszym zespołowym tandemie? Wydaje mi się, że na tym etapie już wszyscy jesteśmy całkiem dobrze zgrani i to najbardziej widać aktualnie w procesie powstawania nowych piosenek, bo od pewnego czasu to już jest po prostu jeden wielki kocioł, gdzie każdy dorzuca coś od siebie i to, z jakim rozpędem wszystko się miesza, jest całkiem cudowne i no nie możemy się trochę doczekać, żeby znowu coś nowego zapodać na radio anteny choćby. Trójki. Na trójki, właśnie. Witek wczoraj był na koncercie Queens of the Stone Age, przychodził przez Myśliwiecką 357, widział siedzibę trójki. Chciałem. A dzisiaj w Radiu Katowice, więc taka magia radia rzeczywiście się spełnia. Życzę wam udanych wrażeń festiwalowych, bo przed nami 3 dni off festiwalu i to będzie niesamowita uczta. Miłego weekendu życzymy. Miłosz Boiński, Witold Maciejczyk z grupy Zachwyt byli moimi gośćmi. A przed 22 jeszcze moje wspomnienia z roku 2018. Koncert, pamiętny koncert Marlona Williamsa, który występował wtedy na scenie trójki. Pech chciał, że pan Marlon trafił w sam środek Tour de Pologne, który wtedy odbywał się w Katowicach. Mimo że wszyscy artyści i festiwalowicze byli poinformowani o możliwych problemach komunikacyjnych, Marlon musiał grzecznie zaczekać. Był wtedy oddalony od festiwalu jakieś 500 metrów. Do koncertu zostało 20 minut, ale na szczęście koncert opóźnił się tylko o 12 minut. Marlon wszedł na scenę, zagrał 2 utwory na gitarze akustycznej, a zespół się instalował. Profesjonalizm, uśmiech i wielka klasa Marlona, która zostanie na bardzo, bardzo długi czas. Marlon Williams w trójce, a my wracamy po 22.